xam nañ ne bu doon yéen kon l'islam romb na fa mu toll hectare bu doon yenn war nañu ne kon fa mu toll romb na ko te xaalim ci jotaay yu bëree bëree bëri. Waaye fu ñu dem rek dama ko naan man Sénégal rek laa fi gis kër Sëñ Touba Guèye jumaa ji ñuy julleeg daje mu riyeeg ba ci marché bi ñu doon def pour yëmb rek yëpp Sénégal ngay ak nit ñu rek.